till de dödas minne, hemma och borta. Rökstenen är visserligen från vikingatiden, men den framstår som en främmande fågel i den stora grupp av monumentala inskrifter som skapades mer än ett sekel senare. De allra flesta stenarna i det nordiska kulturlandskapet stammar från vikingatidens slutfas och är av ett helt annat slag. Den oerhört populära runristartrenden, som resulterade i omkring 2500 svenska runristningar i sten, startade i Danmark på 960-talet. Kung Harald Blåtand hade nyligen låtit döpa sig, och för att manifestera den nya tidens och den nya ordningens ankomst lät han resa en runsten i gälling med texten. Kung Harald lät göra dessa kummel över Gorm sin fader och Tyra sin moder. Den Harald som åt sig vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Runstenen har tre sidor, varav två är försedda med bilder. På en sida ser vi det fyrfota djur som Torbjörn Skald så småningom skulle använda sig av på Järlögs häll. På en annan sida återfinns Danmarks äldsta Kristusframställning. Kort tid efter det att stenen rests händer något i runristarmentaliteten. Det verkar som om mängder av stormän och förmögna familjer medvetet började imitera kung Harald. Alla ville ha runstenar. Från Danmark sköljde en runstensvåg upp genom Sverige. I de allra flesta landskap tröttnade folk på runstensresandet efter någon generation. Men i Uppland och Södermanland höll man fast vid modet ända till början av 1100-talet. Uppland är därför världens i särklass runstensrikaste landskap med 1196 runstenar. Som tvåa kommer Södermanland med 391. I Uppland är omkring 70% av runstenarna uttalat kristna, vilket märks genom de kors och eller böner som de är försedda med. Endast ett fåtal runstenar är uttalat icke-kristna. I andra landskap är drygt hälften av stenarna tydliga spår av kristendomen. Det har inte saknats försök att räkna ut varför runstensmordet var så starkt just i Uppland. Forskare har gjort en poäng av de långväga resorna och förmögenhetsbildningen. Vid denna tid hade flera stormän i Mälardalen skaffat sig förmögenheter genom handel och plundring i öst och väst. De hade sett de danska runstenarna eller inspirerats av engelska stenkors och gravminnen. Kombinationen av vetskapen om att man tillverkade stenmonument i andra länder och det nya välståndet i Uppland var, har man menat, en förutsättning för resandet av runstenar. Sidan 193, bildsida. Sidan 194, bildsida. Sidan 195. Men det räcker inte för att förklara varför runstensresandet blev så populärt just i Uppland. Många nyrika stormän och änkor kände till runstensresandet även i övriga syd- och mellansvenska landskap utan att följa upplänningarnas exempel. En möjlighet som också har framförts inom forskningen är att nyckeln till gåtan är att söka i relationen till kungamakten och kristnandet. Runstensresandet i Uppland ägde rum i frontlinjen mellan hedendom och kristendom. Kanske strävade stormännen efter att demonstrera lojalitet mot kungamakten och visa upp sin kristna identitet inför Gud och omvärlden. Detta skulle kunna förklara varför så många stenar har utsmyckats med kors och kristna böner. Även detta resonemang har emellertid brister. Det räcker inte som förklaring till den specifika uppländska situationen, eftersom den nya kungamakten, liksom kristnandet, var en realitet i betydligt fler landskap än Uppland. Samma sak hände i Götalandskapen, Danmark och Norge. Dessutom borde rimligen relationen till kungamakten uttryckligen ha nämnts i inskrifterna om detta varit en viktig punkt för ristaren, men så sker inte. Vi kommer det verkliga sammanhanget närmast om vi utgår från runstenarnas texter. Vad ville de uppländska stenresarna ha sagt? Att de lydde kungen och respekterade hans maktställning? Knappast. I själva verket tycks strategin ha varit av rakt motsatt typ. Långsiktig, inte kortsiktig. När de lät rista runstenstexter strävade inte upplänningar som Järlög efter att etablera kortsiktiga maktrelationer, utan efter att bygga upp långsiktiga minnesrelationer. De döda skulle bli ihågkomna. Varför annars lägga ner så stor möda på att berätta om döda familjemedlemmar i sten? Den mest beständiga av alla materialtyper. Härskarens makt var till sin natur alltid flyktig, men minnet av den döde och den dödes ära kunde bestå hur länge som helst, förutsatt att man lade sig vinn om saken. Dessutom gjorde runstensresarna ofta en poäng av att redogöra för sin egen relation till den döde eller de döda. Runstenarna handlar om individer i ett lokalt makt- och minneslandskap. I vissa delar av Uppland fungerade runstenarna närmast som sociala och ekonomiska markörer. De användes för att markera revir, klargöra arvsföljder, skryta över byggnationer, hölja döda släktingar i ära och berätta om viktiga händelser. Vi har att göra med en social modeföreteelse som spred sig i vissa familjekretsar, men inte i alla. När några familjer i södra Uppland väl hade börjat rista i sten, tog andra familjer i grannskapet efter. Men i de delar av Mälardalen som inte berördes av dessa grupperingars aktiviteter, slog runstensmodet inte igenom. Sidan 196. Så gott som alla inskrifter på de senvikingatida runstenarna är uppbyggda efter en särskild mall. Texten berättar till vems minne stenen är rest, vem som rest den och ofta även hur resaren och den döde är relaterade till varandra. Därefter kan den dödes sociala ställning, eventuella utlandsresa, dödset eller dödsplats och en bön tillkomma. Här är ett exempel från Vallentuna, Sveriges runstensrikaste kommun. Och Dan och huskar och Sven lät resa stenen efter Ulfric, sin farfar. Han hade i England uppburit två gälder. Gud och Guds moder hjälper faderns och sonens själar. Tvärtom vad många nutidsmänniskor tror, har de allra flesta runstenar rests till minne av folk som avlidit hemma vid. Det överväldigande antalet, 93% av stenarna, har rests till minne av en man som dött. Endast i vart åttonde fall är runstensresaren en ensam kvinna, medan drygt var tionde sten är rest av en kvinna tillsammans med ett antal män. Ofta är stenresarna söner och änkor till den döde, men det kan också röra sig om systrar och bröder. Att kvinnor överhuvudtaget reser stenar med manliga släktingar är ett bruk som nästan bara återfinns i Uppland, Södermanland och på Öland. Men varför vet vi detta? Varför räknar stenresarna upp alla dessa systrar, bröder, farbröder och föräldrar? Ibland dyker dessutom huskarar eller andra kompanjorer upp i texterna. Kanske har personerna blivit omnämnda eftersom de har rätt att ta del av den kvarlämnade jorden, den dödes ägodelar eller rent av en titel. Vi vet inte, men det är inte osannolikt. även om de stenar som berättar om utlandsfärder endast utgör en tiondel av hela runstensbeståndet, är det just dessa som har blivit mest berömda och som folk brukar associera till när runstenar kommer på tal. Budskapet på dessa stenar är emellertid i grund och botten detsamma som i övriga ristningar. Stenresarna önskade hugfästa minnet av en eller flera döda anförvanter. Alla handels- och stridsskepp som styrde mot Baltikum eller Gårdarike kom ju inte tillbaka. Den första person som vi vet stupade i Österled är Öskötten Öyvind, vars öde finns omnämnt på Självestensristningen från 800-talet. Inskriften som är huggen på två sidor av stenen lyder. Sidan 197. Stygg gjorde dessa kummel efter Öyvind, sin son. Han föll österut med Eivissel. Viking ristade och Grimulf. De allra flesta runstenar av denna typ är alltså ristade till minne av dem som dog, inte som hyllningar av dem som återvänt. Dessvärre avslöjar stenarna sällan var männen har dött. På Smulastenen i Västergötland får vi bara veta att de blev döda på krigståg österut. En annan runristare i Västergötland konstaterar lakoniskt om två bröder. Den ene dog i väst, den andra i öst. Det enskilda land som oftast nämns på runstenarna är Grekland, vikingarnas namn på hela bysantinska riket. Vid denna tid omfattade imperiet större delen av mindre Asien och Balkan samt en del av Syditalien. Centrum för det stora riket var Konstantinopel, vikingarnas Miklagård. Hit färdades många nordbor för att idka köpenskap eller söka lyckan i Väringagardet. Om en person avlidit i bysantinska riket, oavsett i vilken provins och oavsett hur dödsfallet gått till, omnämndes händelsen på stenen i kortfattade ordalag. Till exempel, han blev död i Grekland. Se sidorna 30-38 om Konstantinopel och väringarna. Undantag gjordes ibland för den bysantinska besittningen i Syditalien, som även på våra breddgrader var känd under den bysantinska benämningen Langobardia. Om Inga son Olev, som troligen var en väring, står det på Julforsstenen i Södermanland. Han österut med stäven plöjde och i Langobardernas land han avled. Andra nordbor avled i Gårdarike, däribland Sigvid från sörmländska Ästa. Sonen Ingefast förkunnade på runstenen att han föll i Holmgård, det vill säga Novgorod, skeppshövdingen med sina sjökrigare. Andra dog på ännu närmare håll. Att kontakterna med Estland varit livliga framgår bland annat genom de män som uppkallats efter landet, till exempel Estfare, Estfari, Estulf, Estulfur och Est, Eister. Det var här, i det nordestniska landskapet Virland, som upplänningen Björn, se sidan 117, mötte sitt öde. Om vi söker igenom runstensmaterialet på jakt efter katastrofer i främmande land, finner vi en dyster samling historier om olycksdrabbade sjöfarare. Bergvid drunknade under en färd till Livland i mellersta Baltikum. Upplänningen Otrygg mötte sin banman i Finland. Rådfoss, omnämnd på en gotländsk sten, blev sviken, det vill säga dödad på ett särdeles lömskt vis av valakerna. Sidan 198. Vad som avses med detta är osäkert, men förmodligen syftar inskriften på ett folk på Balkan. Runristningen avslutas med en förhoppning om att himlen måtte straffa förövarna. Gud hjälpe Rodfoss själ, Gud svike dem som sveko honom. De mest kända runstenarna som berättar om färder i österled är de ovannämnda Ingvarsstenarna. Ingvars tåg till Särkland, det vill säga till den muslimska världen sydöst om Gårdarike, slutade olyckligt. Ingen av de fler än 25 stenar som rests till minne av färden omtalar någon som överlevt. Andra for västerut. Som vi redan sett betalade de anglosaxiska härskarna stora summor, gälder, till vikingar, flertalet från Danmark, som anlände till Englands kuster på 990-talet och under 1000-talets två första decennier. En del av en förmodad gäld har hittats nedsänkt i en å i södra Betby i Södermanland. I södra Betby finns dessutom en runsten med texten: Han var västerut med Ulf, Håkons son. Det är inte osannolikt att det finns ett samband mellan den sänkta silverskatten och resan. Andra runstenar är mera rakt på sak när det gäller gälderna. Ulf, som bodde i Borrösta i Vallentuna, for upprepade gånger i västerled. Och Ulf har i England tagit tre gälder. Det var den första som Toste gäldade. Sedan gäldade Torkel. Sedan gäldade Knut. Toste är okänd i samtida källmaterial, men ibland har han identifierats med den svenske vikingahövdingen Skoglar Toste, som Snorre Sturlason nämner i sitt historieverk Heimskringla. Här beskrivs han som en stor krigare som var länge ute på härfärder. Torkel är enklare att identifiera. Han är även känd som Torkel den Höge, en av sin tids ryktbaraste vikingahövdingar, som ofta vistades i England. Knut är ingen mindre än Knut den Store, son till Sven Tveskägg, som blev kung av England år 1016. Knut hemförlovade de flesta vikingar som hjälpt honom att erövra England, men han behöll en manstark livvakt, ett så kallat tingalid. Det räknades som en stor ära att ha tillhört denna styrka. På den uppländska Häggebystenen berättas om Gere, som västerut satt i tingalidet, och en runsten i Östergötland omnämner Kjelve som var i tjänst hos Knut. Vissa vikingar från Mälardalen önskade inget hellre än att få resa med Torkel, Knut och de andra danerna till England. Men deras planer grusades. Sven, som kom från Husby 700 i Uppland, dog på halva vägen. Han blev död på Jylland. Han skulle fara till England. Sidan 199. Andra vikingar som Gudve hamnade inte bara i England utan också i Saxland, norra Tyskland. Vi läser på Grindastenen i Södermanland. Grytgård, Enride, sönerna gjorde åt fader check. Gudve var västerut i England, gäld skiftade han. Borgar i Saxland hemsökte han manligen. Allt som allt innehåller ett 30-tal runstenar information om folk som rest till England. Vissa är mycket kortfattade och nämner endast att vikingen i fråga ligger i London eller är begravd i stenkista i England i Bath.